मंत्र पाठ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रथमावृत्ति की 328वीं कक्षा, पंचम अध्याय के द्वितीय पाद के 10 सूत्र हो गए, 11वां चलेगा। कोई पीछे पूछना है पीछे से? अच्छा जी, इसमें परोवर परंपरा पुत्र अनुपति, इसमें परोवर है ना, मतलब अपने और आगे के सभी पुत्र। हाँ, पर हो गए, पर हो गए हमारे, हमारा जो अनंतरापत्य है उसको कह सकते हैं। नहीं, पर दूर वाले के, दूर वाले के, अवर पास वाले, तो पर में अनंतरापत्य आ जाएगा, पर में फिर उसका भी आगे का आ जाएगा, गोत्रापत्य आदि है ना, पौत्र आदि जहां से प्रारंभ करेंगे वो आ जाएंगे, क्योंकि पीछे का तो पीछे से कोई संबंध ही नहीं होता है, आगे से ही संबंध होगा ना। तो पर और अवर, तो पर हो गए दूर वाले, अवर हो गए निकट वाले, तो निकट वालों में अनंतरापत्य, पर वालों में पौत्र आदि, और अन्य जो दूसरा शब्द है वो भी लगभग वैसा ही है। अंतर इतना है कि वहां पुत्र पहले आ गया है, पौत्र आगे आ गया है, लेकिन परवर में पौत्र पहले बनेगा और पुत्र बाद में बनेगा, दोनों तरह से कर दिया है। अच्छा जी सर, परंपरा का भी वही अर्थ होगा परोवर का? किसका, परंपरा का? हाँ, परंपरा में भी पर आगे बढ़ते चले जाएंगे, वो उस तरह से होगा। तो आगे उसमें पहले अनंतरापत्य ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, पर हमारे पहले हम हो गए और हमारे आगे वाला भी पर हो गया, फिर उसके आगे वाला पौत्र हो गया, वो और ज्यादा आगे हो गया, क्योंकि तीनों तीनों शब्द लगभग एक ही बात को कह रहे हैं कि जहां पुत्र और पौत्र सभी का अनुभव जहां करता है व्यक्ति, तो उसमें ये भी कह सकते हैं कि जिसकी आयु अधिक है, दीर्घ जीवी के लिए प्रयोग कर सकते हैं ये। अच्छा जी, आवाज गूंज रही है, तूने देखा था उसमें, कहाँ खोजा था ये? कोश में। अच्छा, तो अन्न के ही रूप में है वो जी? उमा मतलब हल्दी, हल्दी। अच्छा हाँ ठीक है, हम हल्दी को भी कहते हैं उमा, हल्दी की तरह में आता है। अणु मतलब ये चीना, जो चीना लिखा उसमें है, भंगा। भंगा क्या? भंगा का क्लैरिटी नहीं है जी, लेकिन अणु का चीना ऐसा लिखा, चीना ये क्या होता है? ये हिंदी में नहीं पता, लेकिन तेलुगु में छोटे छोटे साइंटिफिक नेम वगैरह देख के देखा है, वो भी अनाज। हाँ, तो कुछ ना कुछ तो है ही, जैसा भी प्रयोग वर्तमान में इतना नहीं पता चलता है इन लोग चीजों का, लेकिन कोश में मिल जाते हैं इनके शब्द पीछे के। चलो तो आगे देखते हैं, आज आगे सूत्र है अवार पारात्यंतानुकामम गामी। अवार पारात्यंतानुगामम द्वितीय वचनांतम, गामी प्रथम एक वचनांतम। गामी गम धातु से बना हुआ शब्द है ये, ऋणी प्रत्यय करेंगे आवश्यक धमर्ण्योर ऋणिनी ही, भविष्यत का अधिकार चल ही रहा है वहां पर, और नहीं तो भविष्यति गम्यादेह सूत्र भी बैठा हुआ है। तो ऋणिनी प्रत्यय करके बना लिया गामिन शब्द, गामी। द्वितीय समर्थ है तो पीछे से विभक्ति द्वितीय समर्थ के लिए तद शब्द तो आ ही रहा था, फिर भी प्रातिपदिकों में भी दे रखिए। अवार पार अत्यंत अनुकाम इत्येतेभ्य द्वितीय समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्य गामी इत्येतस्मिन् अर्थे खः प्रत्ययो भवति। तीन शब्द लिए हैं इन्होंने, अवार पार अत्यंत और अनुकाम। अब इसमें जैसे अवार पार शब्द है तो इसको हम दो प्रकार से बना सकते हैं, अवारस्य पारम अवार पारम, लेकिन ये इतना संगत नहीं है, क्योंकि अवारस्य पारम यदि बोलेंगे, क्योंकि अवार का अर्थ हो जाएगा इधर का भाग, अवर और अवार जैसे होते हैं ना, अवर शब्द का प्रयोग करते हैं, पार का अर्थ हो गया आगे का। तो अवारस्य पारम, या तो यूं कहें कि जो इधर का जो भी भाग है उसका अंतिम भाग तक, पर भाग तक, वहां तक जाने वाला, यानी पूरा रास्ता पार करने वाला, जितना रास्ता बताया जा रहा है। तो अवारस्य पारम, अवार पारम षष्ठी समास भी कर सकते हैं, दूसरा द्वंद्व समास करके भी कर सकते हैं, इधर का भी भाग आगे का भी भाग, अवारम च पारम च, दोनों प्रकार से बन सकता है। अत्यंत में तो ठीक है, अति और अंत का समास किया गया है, और अनुकाम जो शब्द आ रहा है तो अनुकाम शब्द का क्या अर्थ हो सकता है? भाई काम के इच्छा के अनुरूप, यही तो होता है अनुकाम, इच्छा के अनुरूप। तो इच्छा के अनुरूप क्या होगा? जैसी इच्छा है वैसा, जितना चाह रहे हैं हम उतना हो गया अनुकाम, कामस्य अनु अनुकामम, यानी कि सदृश अर्थ में काम, सदृश अर्थ भी कर सकते हैं, जैसे यथा का जो अर्थ होते हैं ना, यथा का सादृश अर्थ भी होता है, फिर भी समास हो जाता है उसका। तो कामस्य अर्थात जो इच्छा हमारी विद्यमान है, कामस्य सदृशम अनुकामम। तो तीनों प्रातिपदिकों से यहाँ पर गम धातु के योग में द्वितीया ही होनी है, क्योंकि ये क्रिया के विशेषण है, यह क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण में द्वितीय व्यक्ति होती है, जो क्रिया के विशेषण होते हैं उनमें द्वितीय भी होती है, और एक विशेषता और भी होती है, उनमें नपुंसक लिंग होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्रिया के विशेषण है, कर्म है सब ये। अब कर्म में यहाँ पर षष्ठी जैसे अगर प्राप्त दिखाएं भी, किससे? कर्तृकर्मणोः कृति, गामी शब्द तो कृदंत हो गया, लेकिन फिर भी यहाँ पर षष्ठी नहीं होती, द्वितीय ही रहेगी, क्योंकि क्रिया के विशेषण जो कर्म होते हैं, आगे भी ध्यान रखना ये बात, क्रिया के विशेषण के रूप में जो कर्म आता है वहां पर षष्ठी नहीं होती कर्तृकर्मणोः कृति से, उसको स्वीकार नहीं किया गया है। क्रिया विशेषणे कर्मणि, क्रिया विशेषणे कर्मणि न षष्ठी, या कुछ भी वाक्य जो है बना के बोल देते हैं व्याख्याकार, तो वहां पर षष्ठी नहीं होती। और इसमें अवार पार में एक वार्तिक के द्वारा इसका उल्टा करके भी कर लिया गया है, विपरीताच्य वार्तिक दे दिया गया है, और विग्रहीतादपिशते पीछे भी आया था एक स्थान पर राष्ट्रावार पाराद घखऊ में, तो वहां भी यही बात थी कि विग्रहीतादपिशते, ये वार्तिक वहां भी आए थे दोनों, और विपरीताच्य, तो विपरीत कर देंगे तो पारावारिण बन जाएगा, विग्रहित कर देंगे दोनों का अलग अलग, अवारिण पारिण ये भी बन जाएंगे। तो अवार पारम गामी जाने वाला, आर पार जाने वाला, पूरा पूरा रास्ता पार करने वाला, अवार पारिण अत्यंतम गामी, यहाँ क्रिया की दृष्टि से हम अत्यंत अर्थ को ले लेंगे, यानी अधिक यात्रा करने वाला, अत्यंतीनः, ये चलने वाले के बनेंगे विशेषण। और अनुकामम गामी, जितना इच्छा है उसके अनुसार गमन करने वाला, तो वो नेगा अनुकामीनः। ये तीन शब्द बन गए यहां पर। ख प्रत्यय जो पीछे से आ रहा है वही यहां पर कर दिया गया है। आगे जो सूत्र आ रहे हैं ये हैं लगभग चार सूत्र, ये प्रायः करके पशुओं से संबद्ध हैं चारों के चारों। उसमें पहला सूत्र है समाम समाम विजायते, याद करने में सरल है ना, समाम समाम विजायते, ऐसे सूत्र अच्छे लगते हैं याद करने में, तुरंत याद हो जाते हैं ये। तो समाम समाम द्वितीय के वचनांतम, विजायते क्रियापदम, जन धातु के साथ में जब वी लगाते हैं तो प्रजनन अर्थ में ही आता है ये, यानी कि। और हाँ, प्रजनन में ही होगा विशेष रूप से उत्पत्ति। तो समाम समाम ये जो शब्द है यहां पर, यहां समा का वीप्सा अर्थ में द्वित्व कर लेंगे नित्य वीप्सयो से, क्योंकि समा तो हो गया एक शब्द वर्ष अर्थ में, अब दो बार कह रहे हैं समा समा तो वीप्सा हो गया, तो वीप्सा में द्वित्व करके अब बनना चाहिए समा समा फिर, क्योंकि ये अनुस्वार कहां से आ गया, समाम समाम समा का अगर द्वित्व करेंगे तो समा समा वीप्सा अर्थ में ये हो गया। लेकिन यहां पर जब प्रत्यय कर रहे हैं ये, क्योंकि सूत्र का अर्थ ये बनेगा द्वितीय समर्थात समाम समाम इति प्रातिपदिकात् विजायते अर्थे खः प्रत्ययो भवति, तो सूत्रकार ये भी कहना चाह रहे हैं कि द्वितीय समर्थ से तो प्रत्यय करना ही है, तो समा समाम यहां तो द्वितीय आनी ही है, लेकिन जो द्वित्व किया गया है पहला भाग उसका, वहां दो बातें हो सकती हैं, क्योंकि सूत्र में जब शब्द पढ़ दिया है बना बनाया, या तो हम वहां भी द्वितीय मान लें और सुपो धातु प्रातिपदिकों से लुक न करें उसका, एक तो ये तरीका है द्वितीय ही रहेगी उसमें, दूसरा फिर ये, या फिर मकार निपातन से लें उसको अनुस्वार कर लेंगे, बनाना यही शब्द है समाम समाम। तो इसमें एक वार्तिक के द्वारा ये भी कह दिया गया कि पूर्व पदे सुपह अलुक वक्तव्य है, यानी पूर्व पद में सुप का अलुक, तो उस अवस्था में हम पूर्व पद में भी द्वितीय मानेंगे फिर। तो अब क्या करेंगे कि अब विग्रह करते हुए हम विजायते क्रिया बोलेंगे, प्रत्यय करते समय तहितार्थोत्तर पद समाहरे च से समास कर लेंगे, तो समाम समाम विजायते, ये अलग अलग दोनों शब्द रखे गए अब द्वित्व करने के बाद नित्यदीप सहयोग से, फिर समाअम समाअम और प्रत्यय आ गया ख। अब यहां पर पूर्व पद में सुप का अलोक माना गया, पूर्व पदे सुपो अलोक वक्तव्य है, दूसरे का अलोक हो जाएगा आगे वाले का, तो समाम समीन अर्थ क्या होगा, स्पष्ट है कि समा कहते हैं वर्ष के लिए, जो प्रत्येक वर्ष बच्चे को जन्म देती है, ऐसी गाय है या घोड़ी है, प्रत्येक वर्ष समाम समाम, तो समाम समाम विजायते इति समाम समीना गौहु, स्त्रीलिंग दे दिया है तो समाम समीना टाप हो गया है। आगे अद्यश्विनावष्टब्धे, अद्यश्विन लुप्त प्रथमांत निर्देश, अवष्टब्धे सप्तमे कुचनांतम, ये लुप्त प्रथमांत निर्देश कहने का तात्पर्य निपातन है इस सूत्र में, क्योंकि निपातन नहीं होता तो फिर समर्थ व्यक्ति बोलते, तो निपातन के रूप में बना बनाया शब्द पढ़ दिया है, और ये भी दिखाई दे रहा है मैं ख प्रत्यय का ही है ये, क्योंकि ख का प्रकरण चल रहा था तो ख के प्रकरण में निपातन भी ख प्रत्यय वाले ही आएंगे। तो अब हमें देखना है शब्द क्या है इसमें। तो पीछे से विजायते का प्रकरण भी चल रहा था, उसकी अनुवृत्ति लेकर के अर्थ बना लिया कि अध्यश्विनः इति अवष्टब्धे विजायते इत्येष तस्मिन् अर्थे अध्यश्विनः इति निपात्यते। यानी अध्यश्विन शब्द का जो निपातन किया गया है ये अवष्टब्ध विजायते है। अवष्टब्ध का तात्पर्य होता है जो कि निकट में ही जन्म देने वाली है बच्चे को, बहुत निकट का काल आ गया है जिसका, और इसीलिए वही शब्द बोला जा रहा है आज या कल। आज या कल अध्यश्विन है ना, आज या कल में ही जन्म देने वाली है। तो अध्यश्वस अध्यश्वस शब्द यहां लेंगे, दोनों अव्यय हैं ये अध्य और श्वस। तो समास कर लो, कैसे करेंगे समास? अध्यश्व में समास कैसे, अध्यश्वस शब्द में समास कैसे करेंगे? तो अद्य वा श्व वा आज अथवा कल, तो वा के अर्थ में भी समास कर लेते हैं क्योंकि जैसे चार थे द्वंद्व है ना, च के अर्थ में, तो वा के अर्थ में भी समास हो जाता है। चार थे द्वंद्व को बोल दो वार थे द्वंद्व, दोनों प्रकार से हो जाता है। तो अद्य वा श्व वा, अब इन्होंने जो दिया है यहाँ पर के निपातन से टी भाग का लोप माना है, जो हिंदी में लिखा है ना इन्होंने कि श्वस का जो अस भाग है उसमें निपातन से टी लोप, लेकिन निपातन से टी लोप की आवश्यकता नहीं है। एक प्रसिद्ध वार्तिक सुना होगा तुम लोगों ने, क्या बोलो किसको याद है टी भाग का लोप करने के लिए अव्ययों में? हाँ, तो अव्यय जितने होते हैं वहां यदि भासंज्ञा हो चुकी है तो टी लोप तो हो ही जाना है उनका, निपातन से कोई आवश्यकता नहीं है। केवल हमें अध्यश्वस शब्द बनाना है, अध्य वा श्व वा, तो समास कर लिया है और समास करके बन गया अध्यश्वस। उसके बाद जो ख प्रत्यय है यहां टी भाग का लोप हो जाएगा, तो अध्यश्विना स्त्रीलिंग में अध्यश्विना गौ, विजायते अर्थ हो गया। और विजायते भी कौन सा अर्थ है कि अवष्टब्ध है, बिल्कुल आसन है, निकट है। अवष्टब्ध कैसा शब्द है? अवष्टब्ध तो वैसे तो अवुपसर्ग है, धातु तो स्तब्ध स्तंभ धातु होती है ना, स्तंभ सूत्र धातु, स्तंभ स्तंभ सूत्र आता है ना, तो स्तंभ धातु से निष्ठा प्रत्यय करेंगे। निष्ठा प्रत्यय करेंगे, कित होने से मकार का तो लोप हो जाएगा, रह गया स्तभ। अब हकार को जश कर लो, पहले ध कर लेंगे इधर त को, इधर झलाम जश जशी हो जाएगा स्तब्ध। फिर अवष्टब्ध यहां सकार को शकार भी हो जाएगा मूर्धन्य, तो उसका सूत्र कौन सा आता है मूर्धन्य करने वाला? इस मूर्धन्य वाले में देखना स्तंभ धातु कहीं पढ़ी हुई है शायद, उसमें आया हुआ है मूर्धन्य करने के लिए। स्तंभ है किसी सूत्र में, वहां पर जहां मूर्धन्य का प्रकरण है तो वहीं पर मूर्धन्य हो जाएगा, देख लेना सूत्र मिल जाएगा उसका। चलो आगे देखते हैं आगवीनः, जैसे पीछे था निपातन ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी निपातन है और प्रत्यय ख प्रत्यय प्रकरण ख प्रत्यय का ही चल रहा है। आगवीनः प्रथम एक वचनांतम, वहां लुप्त प्रथमांत कर दिया था अध्यश्विनः, तो इसमें भी ख प्रत्यय है और अर्थ इसमें नहीं दिया है, तो अर्थ इसमें नहीं दिया है इसलिए कि ये शब्द प्रसिद्ध रहा होगा उस काल में, पाणिनि के काल में। तो पाणिनि ने सोचा कि स्वयं ही अर्थ कर लेंगे लोग पढ़ने वाले। तो कारिण अर्थ में ये माना गया है कारिणी, यानी हम सूत्र ऐसा ले सकते हैं आगवीन कारिणी ऐसा मानते हुए। और कारिण का अर्थ करने वाला, तो आंग उपसर्ग पूर्वक और शब्द क्या है गो। तो आंग का और गो का समास करेंगे फिर, आंग का और गो का समास होगा क्योंकि सूत्र का अर्थ बनेगा कि आगवीन अर्थात आंग पूर्वात गो शब्दात कारिणी वाच्य खह प्रत्ययो निपात्यते। तो आंग का गो के साथ में समास करेंगे आंग मर्यादा भी विध्यो हो। देखो शब्द का अर्थ क्या बनेगा कि कोई कर्मचारी है और उसको दे दिया ऋण, ऋण क्या दिया है गाय के लिए, गाय को दिया ऋण के रूप में। और गाय को ऋण के रूप में कैसे दिया कि देखो तू ये गाय ले जा और जब तक तू गाय को वापस नहीं करेगा, एक तो तरीका ये है कि हम गाय किराए पे दे दें, जैसे हम धन दे करके ब्याज ले लेते हैं कुसीद ले लेते हैं। अब गाय दे करके कुसीद क्या लेंगे, या तो उसकी कीमत निकाली जाए पहले कि भाई 20,000 रुपये की गाय है, 20,000 रुपये का जो ब्याज बनता है वो देते रहना तू हर महीने, एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा यह है कि गाय को दे दिया और ब्याज उससे नहीं लिया बिल्कुल भी, और उससे कहा कि तू इसका दूध निकालता रहे लेता रहे सेवा करता रहे और जब तक तू गाय वापस नहीं करेगा तब तक हमारे यहाँ पर रह करके कार्य कर उसका सेवक के रूप में, बस वही तेरा ब्याज हो गया। तो वही अर्थ है यहाँ पर कि गाय दे करके किसी को नौकर बना के अपने यहाँ रख लिया। तो फिर आंग जो शब्द आएगा अब ये मर्यादा अर्थ में आएगा कि अभिविधि में आएगा, क्योंकि आ का गो के साथ में संबंध जुड़ेगा यहां पर, आ का गो के साथ में। तो मर्यादा अर्थ में अभिविधि अर्थ में यहां पर अविभाव समास कर लेंगे, ठीक है ना। तो क्या अर्थ बन जाएगा, यानी गाय तक, आ का अर्थ था ना तक, जब तक गाय वापस नहीं होती तब तक अभिविधि गाय साथ में ही है उसके। तो यहां पर समास करने के बाद शब्द क्या बनेगा फिर, आ और गो। अब क्योंकि अविभाव समास करता है ये आंग मर्यादा भी विध्यो, तो अविभाव समास तो नपुंसक लिंग का होता है तो ह्रस्व भी करना होगा, ह्रस्व करके क्या बन जाएगा आगु। और देखो अगले सूत्र में क्या आ रहा है शब्द, है ना वैसा ही अनुगु, तो आगु बना लिया। अब आगु बना करके फिर ख प्रत्यय है गुण हो करके और गुण से अवादिश हो जाएगा। तो आगवीन कर्म कर, यानी गाय मिलने तक कर्म करने वाला आगवीन कर्म कर। आगे अनुगलंगामी अनुगु अलंगामी, अनुगु अव्यपदम अलंगामी प्रथमैक वचनांतम। अव्यय कह लें या हम यूं कह लें कि प्रथमा का एक वचन भी कह सकते हैं, कैसे भाई अव्यय कहेंगे तब भी तो प्रत्यय तो आते ही है ना, अव्यय कहने से क्या सुप्रत्यय नहीं आएगा, उसका लोप ही तो करेंगे, लोप करेंगे ना अव्ययादाप सुपह से, तो ठीक है प्रथमांत है ही अव्ययादाप सुपह से लुक हो गया, तो लुप्त प्रथमी वचनांतम भी कह सकते हैं इसको, और अव्यय कह करके भी बात वही निकलनी है। तो द्वितीय समर्थात अनुगु प्रातिपदिकात इसमें दे दिया है अर्थ अलंगामी इत्यतस्मिन् अर्थे ख प्रत्ययो भवति। अब पीछे शब्द था आगु, यहां है अनुगु, तो अनु शब्द का फिर गो के साथ में समास करना होगा पहले, तो अनु शब्द का ऐसी अलंगामी, हाँ पहले अलंगामी को देख लो, अलंगामी क्या है ये अलम, अलम का तात्पर्य अलम अनेकों अर्थों में आता है, यहां पर्याप्त अर्थ में लिया गया है। और गम धातु से ऋणिनी प्रत्यय सुप जातु ऋणिस्ता छील लिए उससे ऋणिनी प्रत्यय कर लेंगे। और अनु का गो के साथ में समास किस अर्थ में, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभाव, इसमें कहीं है पश्चात शब्द इसी सूत्र में, पश्चात यथानुपूर्व योगपद्य है ना, तो पश्चात अर्थ में समास कर लेंगे। तो गोह पश्चात ऐसे विग्रह करके इति अनुगु, यहां भी वैसे ही रस हो जाएगा अनुगु शब्द को। तो अनुगु शब्द में फिर अनुगु अलम गामी, अलम अर्थात पर्याप्तम गच्छति इति अनुगवीना गोपालक, यहां भी गुण करके अवादेश। तो गोपालक गायों का पालने वाला कैसा है कि अनुगु गाय के पश्चात वो गमन कर रहा है, गाय आगे आगे चल रही है वो पीछे पीछे चल रहा है और पर्याप्त तो रूप से चल रहा है, यानी छोड़ता नहीं है उनको, उनका उनके साथ साथ रहता है। तो ये चारों सूत्र ये पशुओं से संबद्ध थे, जिसमें आगे वाले जो दो सूत्र हैं ये कर्मकर के लिए हैं, गोपालक के लिए हैं, लेकिन हैं पशु से ही जुड़े हुए फिर भी। आगे है अध्वनो यत खऊ, अध्वन पंचम एक वचनांतम यत खऊ प्रथमा द्विवचनांतम, अभी द्वितीय समर्थ पीछे से आ रहा है। ये तद शब्द कहां से आ रहा है, तद शब्द तत् सर्वादेह पथ्यंग कर्म पत्र पात्रम व्याप्नोति, वहां से चल रहा है। तो द्वितीय समर्थात अध्वन प्रातिपदिकात अलंगामी इत्यतस्मिन् अर्थे यत्खौ प्रत्ययौ भवतः, अर्थ पीछे से ही ले लिया है अलंगामी, तो वहां भी तात्पर्य वही था पर्याप्त जो चल रहा है पर्याप्तम गच्छति, ऐसे ही यहां पर भी है कि जो मार्ग है जो अध्वन है उसमें भी पर्याप्त रूप से गमन करने वाला थकता नहीं है, गमन पर्याप्त रूप से कर लेता है ऐसा कोई व्यक्ति। तो अध्वन का द्वितीय में क्या रूप बनता है, अध्वानम, अध्वा अध्वानो अध्वानः अध्वानम, अध्वानम अलंगामी पर्याप्त रूप से चलने वाला। तो अध्वन शब्द से यत और ख, लेकिन दोनों में समस्या आ गई, यत करें या ख करें, भसंज्ञा तो होनी है, भसंज्ञा होनी है तो नस तदिते बैठा हुआ है वो तो मानेगा नहीं, लेकिन लग रहा है मैं कि दोनों ही उदाहरणों में अध्वन्य और अध्वनी नाम है, दोनों में ही देखो टी भाग तो विद्यमान है या नहीं है, दोनों में ही है, तो रोको जोर लगाओ कैसे रुकेगा ये, टी भाग के लोभ को रोकना है यहां पर, नहीं तो अशुद्ध बन जाएगा। चलो खा का तो कर लिया तूने, फिर एक तो बच गया, फिर भी एक समस्या फिर भी रह गई, एक को तो बचा लिया, एक को कौन बचाएगा अब, ये चार भाव कर्मणो, हाँ तो दोनों ही प्रत्यय वहां पर दिए हुए हैं और तूने क्रम गलत बोला, पहले पहले कौन सा सूत्र है, पहले वही बोलना चाहिए था ना। तो देखो पीछे से चल रहा था इनण्यन पत्ये गाथि विदथि केशी गणी पणि नश्च संयुगादिश्च अन, तो अन सूत्र तक हम कौन से प्रत्यय को ला रहे थे आगे, अण को ला रहे थे, ठीक है ना, अन सूत्र तक। अब अन प्रत्यय को तो छोड़ दो वहीं पर अन में ही, अब अन को आगे से ले आगे को ले चलो, अब आ गया ये च भाव कर्मणो, यानी ये च, च से अण भी ले लिया है इन्होंने यहां पर, और यह प्रत्यय और जोड़ दिया, लेकिन अनंत शब्द माने जाएंगे यहां भी, अनंत भसंजक अंग, लेकिन यह प्रत्यय भाव और कर्म वाला ना हो बस, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया है वहां अभाव कर्मण हो, लेकिन आत्मन और अध्वन ये भी अनंत हैं, तो यहां पर फिर आत्मा ध्वन उखे ख प्रत्यय में अलग से अध्वन का ले लिया है, तो अध्वन शब्द एक आ गया ये चाह भाव कर्मणों में, एक आ गया आत्मा ध्वन उखे में, दोनों दोनों प्रत्यय आ गए अलग अलग, तो अध्वन्यः अध्वनिनः समझ में आ रहा है ख्याति? इसका माइक खुला और बंद भी हो गया ऑटोमेटिक। बंद हो रहा है बार बार। चलो आगे देखते हैं। अभ्यमित्रा छ च। अभ्यमित्रात् पंचम एक वचनांतम छ लुप्त प्रथमांत निर्देश च व्यपदम। अभी द्वितीय समर्थ पीछे से आ ही रहा है तो द्वितीय समर्थात अभ्यमित्र प्रातिपदिकात् अलंगामी इत्यतस्मिन् अर्थे छह प्रत्ययो भवति। अब सूत्र में चा भी पढ़ दिया है तो पीछे से यत और ख इन दोनों को भी ले लिया गया। शब्द है इसमें सूत्र में अभ्यमित्र, अभी और अमित्र। तो अमित्र तो मित्र का विपरीत अमित्र हो गया, जो मित्र नहीं है अर्थात शत्रु है। तो पहले अमित्र था ऐसा भी अमधातु से भी बना लेंगे और नहीं तो न मित्र अमित्र ऐसे ही बन जाएगा। तो अमित्र शब्द के साथ में हमें समास करना है फिर अभी शब्द का, और अभी शब्द का समास आभिमुख्य अर्थ में जो सूत्र है लक्षणे नाभिप्रति आभिमुख्ये, अभी और प्रति इन दोनों का समास करता है ये आभिमुख्य अर्थ में, अर्थात अमित्र के अभिमुख अमित्र की ओर, ठीक है ना। तो लक्षणे नाभिप्रति आभिमुख्ये से समास करके ये बन जाएगा अभ्यमित्र शब्द। अब यह बनेगा क्रिया का विशेषण अमित्र की ओर, ठीक है ना, अमित्र की ओर अभिमुख हो करके, जो अलंगामी पर्याप्त रूप से गमन कर रहा है यानी कि शत्रु को हराने में समर्थ है, कहने का तात्पर्य है। तो क्रिया का विशेषण मैंने क्या कहा था अभी कुछ देर पहले, नपुंसक लिंग भी रहता है द्वितीय विभक्ति भी रहती है, तभी तो बनेगा द्वितीय समर्थ। एक बात और कही थी, षष्ठी होती नहीं वहां पर कर्तृकर्मण कृति से, क्रिया विशेषण में सदा द्वितीय ही रहेगी, उस द्वितीय वो द्वितीय षष्ठी में परिवर्तित नहीं होती है। तो अभ्यमित्रम अलम गामी, अभ्यमित्र की ओर पर्याप्त रूप से जाने वाला। तो शब्द अभ्यमित्र से छ प्रत्यय करेंगे तो अभ्यमित्रीय, य करेंगे तो अभ्यमित्रिय, ख करेंगे तो अभ्यमित्रीण, तीनों बन गए। अलग अलग शब्दों के सूत्र आ रहे हैं सब। आगे है गोष्ठात खय भूतपूर्वे। गोष्ठात पंचम में क्वेश्चनांतम खय प्रथम में क्वेश्चनांतम भूतपूर्वे सप्तम में क्वेश्चनांतम। गोष्ठ शब्द है इसमें, और गोष्ठ शब्द कैसे बनेगा, पहले गोष्ठ को बनाना है हमें। तो गावह तिष्ठन्ति अस्मिन् स्थान है ना, कोई गावह तिष्ठन्ति अस्मिन् स्थाने, जहां पर गायें रहती हैं वही तो कहेंगे, उसी को गोष्ठ। तो अधिकरण में यहां पर प्रत्यय करेंगे, लेकिन प्रत्यय अधिकरण में जब देखते हैं तो वो तो घय प्रत्यय ऐसा होता है जो कि कर्ता से भिन्न सभी कारकों में हो जाता है घय प्रत्यय, लेकिन घय प्रत्यय करके तो गोष्ठ नहीं बन पाएगा। तो क प्रत्यय यहां होता है, लेकिन क प्रत्यय करने का कोई सूत्र ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। तो वहां पर एक वार्तिक है बहुत प्रसिद्ध है, उसको भी लिख लो याद कर लेना, और बहुत लगता है ये वार्तिक कि घय अर्थे क विधानम, घय अर्थे क विधानम, घय के अर्थ में क प्रत्यय हो जाता है। तो इस तरह से हम जितने भी घय के अर्थ हैं कर्तृभिन्न कारक जितने भी सारे आ गए उन सब में क प्रत्यय का भी प्रयोग देख सकते हैं, घय अर्थे क विधानम, इसे क प्रत्यय हो जाएगा। तो क प्रत्यय करके आकार का लोप हो जाएगा, और सकार को तो शकार, उसका सूत्र उसमें दिया हुआ है अम्बाम्ब गो भूमि सव्याप, यहां पर इससे मूर्धन्य शकार हो जाएगा। तो एक तो ये बन गया ये गोष्ठ शब्द। दूसरा शब्द है इसमें सूत्र में भूतपूर्व, कैसे बनेगा ये? भूतपूर्व का अर्थ सबको पता है कि पहले था अब नहीं है, लेकिन जरा व्युत्पत्ति तो करो इसकी, कैसे बनेगा, कैसे विग्रह करेंगे, समास कैसे करेंगे भूतपूर्व का? भाई अर्थ क्या लेते हैं हम हिंदी में, कि पहले था, तो पूर्व शब्द पहले आएगा ना, पूर्वम, पूर्वम भूतः पहले था, तो पूर्वम भूतः समास करेंगे तो पूर्व भूत ही तो बनेगा, लेकिन यहां तो है भूतपूर्व। अब ये अर्थ मत लेना कि जो पहले भूत था, तो पूर्वम भूतः भूतपूर्वः। सूत्र कोई नहीं है समास करने के लिए, जब कोई सूत्र नहीं होता है समास करने के लिए, अगर किसी विशेष विभक्ति में करते हैं तब तो लगाते हैं। देखो दो सूत्रों का ध्यान रखना होता है, जब कोई सूत्र नहीं मिलता है ना समास करने के लिए, तो हमारे पास में दो सूत्र हैं। अगर कोई विशेष विभक्त्यंत से समास करते हैं, द्वितीयांत, तृतीयांत, चतुर्थ्यंत आदि, तब तो लगाते हैं कर्तृकरणे कृताबोलम, कृतंत के साथ में करना होता है जब। और नहीं तो एक बहुत ही अच्छा एक उपाय है कि सुप की अनुवृत्ति आ रही है, किसमें? सहसुपा सूत्र में, सुभा मंत्रते परांगवत स्वरे से सुप की अनुवृत्ति आ रही है सहसुपा सूत्र में, और सहसुपा को एक पूरा विधि सूत्र मान लो, सुबंत का सुबंत के साथ प्राकटारा समास समास होता है, तो ये एक स्वतंत्र सूत्र बन जाता है समास करने के लिए। तो सहसुपा से यहां समास कर लिया, सुपसुपा ऐसा मानते हुए सुबंत का सुबंत के साथ। और अब रही बात के पूर्वम भूतः भूतपूर्व, यहां पूर्व निपात इसका भूत शब्द का पूर्व निपात कर दिया है, तो ये तो हम इसी से मान सकते हैं कि जब पाणिनि ही पढ़ रहे हैं तो निपातन से ही यहां पर भूत शब्द का पूर्व निपात हो जाएगा, क्योंकि पूर्वम भूतः करेंगे तो विशेषण क्रिया विशेषण है ये पूर्वम, तो ये पूर्व में ही आना चाहिए, फिर भूत आगे रहेगा लेकिन पूर्व निपात हो जाता है भूत शब्द का। अब ये जो सूत्र प्रत्यय कर रहा है ये देखो किस अर्थ में कर रहा है, भूतपूर्व अर्थ में कर रहा है, तो क्या अर्थ निकलेगा शब्द का? इन भूतपूर्व अर्थे वर्तमानात गोष्ठ प्रातिपदिकात खय प्रत्ययो भवती। अब खय प्रत्यय भवती साथ में उन्होंने स्वार्थे भी कह दिया है, तो अर्थ तो कोई विशेष नहीं बदलेगा क्योंकि सूत्रकार ने स्वयं ही कह दिया कि भूतपूर्व अर्थ में, तो पूर्ण रूप से हम स्वार्थ में भी नहीं कह सकते, लेकिन शब्द क्योंकि प्रचलन में अधिक रहता है ये, तो इसलिए यहां पर स्वार्थ भी कह देते हैं। तो गावह तिष्ठन्ति अत्र गोष्ठ हो गया, और गोष्ठ कैसा, गाय जहां रहती है उसी को तो गोष्ठ कहेंगे, लेकिन अब अर्थ बदल जाएगा, अब अर्थ बदल जाएगा, अब है कि भूतपूर्व गोष्ठ, वो गोष्ठ पहले था अब नहीं है, अब गायें नहीं रहती हैं लेकिन पहले यहां रहती थी। अब यदि हम दोनों प्रकार की बातों को देखें, जहां गायें वर्तमान में रह रही हैं तो उसे कहेंगे केवल गोष्ठ, और जहां गायें पहले रहती थी अब नहीं रहती हैं उसे कहेंगे गोष्ठीन, गौष्ठीन, ये दो शब्द हो गया, गोष्ठ और गौष्ठीन। गौष्ठीन का अर्थ है अब नहीं है गाय यहां पर, बस खाली स्थान है, गाय रहती थी पहले यहां ऐसा स्थान, और जहां अभी रह रही हैं उसे कहेंगे गोष्ठ अर्थात गोशाला। तो गौष्ठीनो देश। अच्छा जी, अभूतपूर्व ये शब्द प्रयोग करते हैं ना, वो नए समास हो जाएगा, उसका तात्पर्य दूसरा हो जाएगा, जैसे भूतपूर्व का तो अर्थ हो गया जो पहले था, अब इसी बात को हम बिल्कुल ही पलट दें कि जो पहले कभी था ही नहीं, अद्वितीय अभूतपूर्व एक्सक्लूसिव, वो एक अलग चीज हो गई, यानी पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं, तब कहेंगे अभूतपूर्व, और वहीं प्रयोग करते हैं ना अभूतपूर्व घटना घट गई है। आज मेरे विचारों में का भूतपूर्व उपाय निकल आया है, जैसा मैंने आज तक पहले कभी नहीं सोचा। एकदम ऐसा विचार कौन गया, प्रातिभ ज्ञान बोलते हैं इसको। एक सूत्र आता ना, प्रातिभाद्वा सर्वम, कहाँ है सूत्र ये, चलो कहीं भी है। प्रातिभाद्वा सर्वम, प्रातिभ ज्ञान बहुत अच्छा माना जाता है। अगर अंदर से ही सारी ज्ञान उत्पन्न होने लगे यूं ही, जैसे चार ऋषियों के अंदर वेदों का प्रकाश हुआ, तो कितना आनंद आ जाए। सारा व्याकरण प्रातिभ ज्ञान से उत्पन्न हो जाए तो फिर क्यों कक्षा में बैठना पड़े। तो अभूतपूर्व, और यह है भूतपूर्व, यहां तो था पहले, यहां तो उसको स्वीकार कर रहे हैं। चलो आगे देखते हैं, अश्वस्यी काह गमः, अश्वस्य षष्ठी क्वचनांतम, एकाह गमः प्रथमी क्वचनांतम। अब यहां देखो विभक्ति जो पीछे से प्रकरण चल रहा था तत् सर्वादेह पथ्यंग वाला, वहां से जो तत् की निवृत्ति आ रही थी वो हो गई समाप्त। अब यहां पर जो समर्थ विभक्ति है वो हम सूत्र के ही द्वारा ग्रहण करेंगे। तो सूत्र में षष्ठी दे दी है तो षष्ठ्यंत षष्ठी समर्थ ले लेंगे, लेकिन जो अर्थ दिया है इसमें एकाह गमः, एकाह गम ये शब्द इसको देखना है। तो एकाह में एक का और अहन का समास कर लेंगे पहले, है ना, कर्मधारय समास, और समासांत प्रत्यय करके बन गया एकाह अकारांत शब्द। अब इसका गम के साथ में विपत्ति करते हुए विग्रह करते हुए और प्रत्यय करना है, तो अगर हम इसकी विपत्ति करते हैं एकाहेन गम्यते, एक दिन के द्वारा जितना जाया जाता है, ठीक है ना, जितना गमन कर सकते हैं एक दिन में, जो रास्ता चुना गया यानी एक दिन में जितना रास्ता पार किया जा सकता है, एकाहेन गम्यते, तो एकाहेन गम्यते ऐसे विग्रह करते हुए एकाह शब्द पूर्वक गम धातु से यहां प्रत्यय करना है। तो वैसे तो गम धातु से सामान्य रूप से यदि प्रत्यय करें तो कौन सा होता है, ग्रह व्री द्रि निश्चि गमश्च, तीसरे अध्याय में आ चुका है। तो गम धातु से अप प्रत्यय होता है, अप की अनुवृत्ति आ रही है उसमें, ग्रह रिदोरव से, रिदोरव के ही आगे है, रिदोरव के आगे ग्रह, क्योंकि वैसे तो रहलोण्यत प्राप्त होता है फिर, लेकिन ग्रह व्री द्रि निश्चि गमश्च नहीं, हाँ तो ग्रह वृद्धि निश्चिगमश्च से अप्रत्यय की प्राप्ति होती है। लेकिन उस अप को रोक करके, क्योंकि यहां पर आ रहा है परिमाण अर्थ, एकाहेन गम्यते जितना मार्ग परिमाण के रूप में एक दिन में प्राप्त जो है पार उसको किया जा सकता है, तो फिर वहां पर घय की प्राप्ति होती है परिमाणाख्यायाम सर्वेभ्यः, और सभी आचार्यों के मत में वहां पर सभी धातुओं से है, तो परिमाणाख्यायाम सर्वेभ्यः से जो घय की प्राप्ति होती है, तो उस अवस्था में वहां पर फिर उसको रोका भी गया है कि जहां पर अनुक्रमण अर्थ निकल रहा हो यानी कि पार करना अर्थ निकल रहा हो, उस अवस्था में घय को बाध करके अप्रत्यय ही हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य अप्रत्यय ही होना है यहां पर, इन्होंने दिखाया नहीं यहां कुछ भी इसमें प्रथमा वृत्ति में, क्योंकि ये तो केवल शब्द की ओर देख रहे हैं बस के अश्व से क्या बनने वाला है। सूत्र में जो शब्द आ रहे हैं उनको भी थोड़ा हमें विचार करना चाहिए कि सूत्र में जो शब्द हैं वो किस स्वरूप को लिए हुए हैं और कैसे उनसे अर्थ निकलना है। फिर तो एकाह गम पर उन्होंने कोई विचार नहीं किया है, तो एकाहेन गम्यते ऐसा विग्रह करके और अप्रत्यय करके शब्द बन जाएगा एकाह गम। अब रही बात के समास किससे करेंगे, तो यहां पर जैसे मैंने कहा था अभी समास करने के लिए कोई सूत्र नहीं मिलता है तो हम दो सूत्रों की शरण में जाते हैं, तो यहां हम कौन सा पकड़ सकते हैं, सुप्सुपा की नहीं आवश्यकता यहां पर, तृतीयांत से कर रहे हैं ना, तो कर्तृकरणे कृता बहुलम, तृतीयांत का समास कर लेंगे, तो समास करके बन गया शब्द एकाह गम, बस ये हमारे पास में आ गया। अगर प्रत्यय करने के लिए अप्रत्यय करने के लिए कोई उपाय नहीं भी मिले तो यहाँ पर पाणिनि ने क्योंकि एक आगम शब्द पढ़ दिया है अप्रत्ययांत, तो यूं भी समाधान कर सकते हैं कि निपातन से अप्रत्यय यहाँ हो जाएगा, करना अप्रत्यय ही है। अब सूत्र का अर्थ क्या बनेगा कि षष्ठी समर्थात अश्व प्रातिपदिकात एकाह गमः इत्यतस्मिन् अर्थे एकाह गमे इत्यतस्मिन् अर्थे खाय प्रत्ययो भवति। अब अश्व शब्द है तो स्पष्ट यह भी हो गया कि अश्व जितना मार्ग एक दिन में पूरा कर लेता है, तो ये क्या हो गया वास्तव में, ये दूरी मापने का एक शब्द हो गया, जैसे हम लोग बोलते हैं किलोमीटर मीटर ऐसे करके, यहां एक शब्द अलग मिल गया हमें दूरी मापने का, कौन सा, आश्विन। तो आश्विन का अर्थ क्या होगा, उतनी दूरी उतनी लंबाई जो घोड़ा एक दिन में पार कर ले। अब दौड़ करके पार कर ले या सामान्य रूप से चल करके पार कर ले ये बात अलग रही, लेकिन प्रायः देखा होगा तुमने जब घोड़े चलते हैं तो जैसे गाय चलती है या मनुष्य चलता है ऐसे चलते हैं, वो कूद कूद के चलते हैं, और कूद कूद के चलने का तात्पर्य जैसे कोई दौड़ रहा हो, हल्की दौड़ होती है ना, एक मैराथन जैसे दौड़ होती है, उसमें तेज नहीं दौड़ते हैं, मैराथन में अगर तेज दौड़ेंगे थक जाएंगे, बहुत बहुत लंबे काल तक दौड़ना होता है ना कई के किलोमीटर मैराथन दौड़ में, तो धीरे धीरे धीरे जैसे व्यायाम करता है ना कोई व्यक्ति अधिक आयु वाला, तो कैसे करता है दौड़ते हुए धीरे धीरे, ऐसे चलता है घोड़ा, और यही चाल है उसकी, घोड़ा धीरे चल ही नहीं पाता है, वो धीरे चलेगा इसका अर्थ रुकने वाला है, अभी अब तो रुकने वाला है तब धीरे करेगा अपने कदमों को, तो सामान्य दौड़ है उसकी घोड़े की, वह एक दिन में क्योंकि लगातार चलना है उसको जितना रास्ता पार कर ले, तो साइकिल जैसी यात्रा तो मान ही लो उसकी एक प्रकार से, साइकिल से जैसे कोई चल रहा है ना उतनी ही तेजी से चल लेता है घोड़ा आराम से, तो एक दिन में साइकिल से कोई कितना पार कर लेगा, एक घंटे में लगभग साइकिल से एक घंटे में 20 किलोमीटर की यात्रा हो जाती है, मैंने जहां तक अनुभव किया है, क्योंकि मैं जब वहां था ना बहालगढ़ में तो सोनीपत में रहना हुआ था एक वर्ष तक लगभग पहले, वहां व्यवस्था नहीं थी, कमरा नहीं था रहने के लिए, तो मैं बहालगढ़ सोनीपत से 10 किलोमीटर है वहां से जो आश्रम था ना विरजानंद आश्रम बहालगढ़ सोनीपत से 10 किलोमीटर, तो दैनिक साइकिल से ही यात्रा मैं करता था वहां पर, तो 10 आधा घंटा लगता था 10 किलोमीटर में एक सामान्य यात्रा जो होती है बचते बचाते हुए, तो एक घंटे में 20 किलोमीटर, तो सारे दिन में जो भी यात्रा बनती है तो इतनी ही घोड़ी की है लगभग, तो वो जो मार्ग है उसकी दूरी वो आश्विन शब्द से प्रयोग करते थे पहले, अब तो भूल गए होंगे शब्द ये कहां प्रयोग में आता है। आगे है शालीन कौपीन अधृष्टा कार्यो हो, ये भी देखो विशेष शब्द है ये, तो शालीन कौपीने प्रथमा द्विवचनांतम अधृष्टा कार्ययो हो सप्तमी द्विवचनांतम, निपातन है दोनों और दोनों अर्थ दे दिए हैं साथ में यथासंख्य। तो शालीन कौपीन इत्येतौ शब्दौ अधृष्ट अकार्य इत्येतयोर अर्थयोः यथासंख्यम निपात्यते निपात्येते। अब यहां पर बने बनाए शब्द तो पढ़ दिए पाणिनि ने, साथ में उनका अर्थ भी दे दिया, लेकिन अर्थ के अनुसार अब हमें कल्पना करनी होगी कि जो अर्थ बताया जा रहा है वह अर्थ शब्द में आए तो पहले, अब यूं अगर देखें तो सीधा दिखाई दे रहा है कि शाला शब्द है और खा प्रत्यय कर लो बन गया शालीन, लेकिन इतना मात्र अगर कहेंगे तो अधृष्ट अर्थ आ जाएगा क्या इसमें, भाई शाला तो शाला ही है कोई भवन है, वहां अधृष्ट अर्थ कहां से लाएंगे। तो अब वहां पर शब्द जोड़ा गया प्रवेशन शाला के साथ में, शाला प्रवेशन, क्योंकि अधृष्ट का पहले अर्थ समझना है क्या है, अधृष्ट में अगर नए समास का अ हटा दें तो धातु क्या है, ये धृषा प्रागल्भ्ये प्रगल्भ अर्थ, प्रगल्भ क्या होता है, जो एक ढीठ पना होता है ना जहां अड़ जा व्यक्ति बस अड़ ही जाएगा, अब पीछे को नहीं हटता, एक दृढ़ता जो होती है अंदर वो है प्रागल्भ्य। और वो जिसमें नहीं है वो कैसा होगा, अरे ये तो डरपोक आदमी है, डरता है बहुत, जरा सी कोई बाधा दिखाई दे तुरंत पीछे हट जाता है, उसे कहेंगे अधृष्ट। तो व्यक्ति डरता है और पीछे को हटता है तो कहां घुसेगा, अपने घर में घुस जाएगा। कुत्ते को देखा है ना, कुत्ते को जब अन्य कुत्ते घेर लें कहीं पर तो प्रयास करता है कि जैसे जैसे बच बचा के अपने घर में घुस जाऊं मैं सीधा, हैं? अपने घर की ओर दौड़ता है बड़ी तेजी से, फिर उसे लगता है यहीं बच पाऊंगा, अगर बाहर रहा तो ये लोग मुझे मार डालेंगे, घेर लेंगे। तो भीरू व्यक्ति वो भी बच करके शाला में अपने घुसना चाह रहा है। तो शाला प्रवेशन शब्द इसको लिया, अब बनाना है शालीन तो प्रवेशन को हटाओ, फिर अर्थ सारा उसी में आ गया, प्रत्यय में, प्रत्यय ने प्रवेशन अर्थ को उसमें समाविष्ट कर दिया, तो एक शब्द बन गया शालीन भीरू के लिए। तो शाला प्रवेशनम अर्हति, यानी ऐसा व्यक्ति जो शाला प्रवेशन के योग्य है, बस घर में ही घुस जाता है बार बार, जरा सा भी कोई समस्या आए तुरंत डर जाता है, तो शालीनो भीरु। दूसरा जो शब्द है कौपीन, वैसे तो वस्त्र के लिए भी प्रयोग में आता है जो वस्त्र पहनते हैं, लेकिन यहां जो अर्थ है वो भिन्न है, अकार्य अर्थ मिला है। अब अकार्य अर्थ लेना है तो अकार्य का तो सीधा सा अर्थ है भाई, जो करने योग्य नहीं है वो अकार्य हो गया, अर्थात अधर्म पाप कर्म ये सब आ गए अकार्य में। तो अधर्म क्योंकि करना नहीं चाहिए व्यक्ति को, नहीं करना चाहिए, तो ये अर्थ कैसे निकालें कि देखो अधर्म को तो कुएं में डाल दो सीधा। अब कुएं में डालने का अर्थ क्या है भाई, कुएं में जो चीज गिर जाती है वो सामान्य रूप से फिर ऐसे निकाल नहीं पाते उसको, यानी पाप कर्मों की वासनाएं, पाप कर्मों के जो भाव हमारे अंदर उठते हैं उनको इतनी गहराई में पहुंचा दो कि उठ ना पाए फिर वो, और हम सुरक्षित रहें। तो यहां पर कूप शब्द को लेकर के उसके साथ में अवतार शब्द को जोड़ा, कूप अवतार, इन कूप में जिनका अवतरण कर दिया है ऐसे हैं वो पाप कर्म। तो पाप कर्म कैसे हैं, कुएं में डालने योग्य, कूप अवतारम अर्हति। अब यहां पर अवतार का लोप करके और प्रत्यय के द्वारा वो अर्थ ले लिया गया है, तो कौपीनम पापम, अब ये पाप का विशेषण बना, ये वस्त्र वाला नहीं है, वो अलग शब्द है। तो कौपीनम पापम, ये दो शब्द बनाए इन्होंने यहां पर। आगे है व्रातेन जीवति, व्रातेन तृतीय वचनांतम जीवति क्रियापदम, तृतीय सूत्र में दिए है तो तृतीय समर्थ ही विभक्ति ले लेंगे। तो तृतीय समर्थात व्रात प्रातिपदिकात जीवति इत्यस्मिन् अर्थे खञ् प्रत्ययो भवति। जो व्रात शब्द जो है यहां पर, ये जो ऐसे व्यक्ति जो भिन्न भिन्न जातियों के हैं और कोई जिनका विशेष कहीं नौकरी नहीं कर पाते हैं, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और जहां तहां घूमते हुए इधर उधर और शारीरिक श्रम करके अपनी जीविका को चलाते हैं, शारीरिक श्रम करने वाले जो व्यक्ति हैं, तो उनके समूह को कहा जाता है व्रात। तो व्रात शब्द जो है ना, ये संघ अर्थ में प्रयोग में आता है और उस कार्य को करते हुए जो लोग जीते हैं, अर्थात अन्य कोई व्यक्ति को लेंगे आप, जब अन्य कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो उनके समान व्रातेन, क्योंकि तृतीय लेनी है ना, व्रातेन जीवति, जैसे व्रात लोग अपनी जीविका चलाते हैं, तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति अपना शारीरिक श्रम करके जीवन चला रहा है तो उसे कहा जाएगा व्रातीन, ये बनेगा मनुष्य का विशेषण। उनका जो कार्य है ना, व्रातों का जो कार्य है, उसे व्रात शब्द से ही कह दिया है सीधा। व्रात तो हो गया पूरा एक संघ, और गुण गुणी में अभेद करके उनका जो कार्य है उसको भी व्रात शब्द से ले लिया, और उस कार्य के द्वारा जो जीता है, यानी कि शारीरिक श्रम कर्म के द्वारा जो जीता है, तो उसे कहा जाएगा व्रातीनः। आगे एक बहुत प्रसिद्ध शब्द है साप्तपदीनम सख्यम, बड़ा सुंदर सूत्र है ये। तो साप्तपदीनम प्रथमैक वचनांतम, सख्यम प्रथमैक वचनांतम। और ये वैदिक शब्द ही है, और बड़ा एक रहस्यपूर्ण अर्थ निकलता है इससे कि साप्तपदीनम इति सख्ये वाच्ये निपात्यते। सख्य शब्द क्या है? सख्युर्यः आ चुका है ना सूत्र पीछे, सख्युर्यः या प्रत्यय। तो सखी का जो भाव और कर्म है, हाँ भाव कर्म के आ तो गए प्रत्यय पीछे, तो सखी शब्द से या प्रत्यय करके सख्य बन जाता है। तो सख्य क्या हो गया? मैत्री, मित्रता। सखी का जो कर्म है वो सख्य हो गया, और उसी अर्थ में ये शब्द निपातित है साप्तपदीनम। तो यहां पर शब्द क्या है? सप्तपद, सप्त का अर्थ साध हो ही गया, और पद, तो देखो विवाह संस्कार में भी एक जो विधि की जाती है सप्तपदी विधि, जहां पर सात सात कदम आगे बढ़वाए जाते हैं एक एक करके, और सातों के मंत्र अलग अलग बोलते हुए, पहले वर एक पैर को आगे रखता है, दाएं पैर को आगे रख करके फिर बायां पैर उसके बराबर तक लाता है, उसे आगे ना निकल जाए। जैसे हम लोग चलते हैं तो क्या करते हैं, पहला एक कदम बढ़ाया फिर दूसरा कदम उसके बराबर लाते हैं, उसे आगे निकालते हैं, तभी चल पाएंगे, फिर उसके आगे निकालते हैं, नहीं तो डांस जैसा हो जाएगा फिर तो अगर वहीं जाके रोक देंगे तो। लेकिन विवाह संस्कार में जब सप्तपदी विधि की जाती है तो वर से कहा जाता है कि अपना दायां पैर आगे बढ़ाओ। अब वो दायां पैर आगे बढ़ाता है, फिर वधू भी दायां पैर आगे बढ़ाती है, उसके बाद जो बायां पैर है वो फिर दाएं पैर के बराबर तक आता है, ये पहला कदम हो गया। फिर दूसरा इसी प्रकार से दोबारा वही विधि फिर की जाएगी, फिर दायां पैर आगे बढ़ाया जाएगा, फिर वधू आगे बढ़ाएगी, फिर बायां पैर उसके बराबर तक, इस तरह से प्रत्येक बार मंत्र बोलते हुए सात कदम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, एक ही दिशा में, ईशान दिशा से बढ़ते हुए दक्षिण की ओर। तो वहां पर सात कदम बढ़ने के बाद क्या माना जाता है कि अब इन दोनों में वर वधू में मैत्री हो चुकी है। अब इसी व्यवहार को और इसमें भरे हुए रहस्य को लेते हुए अब इसको प्रयोगात्मक रूप में अन्य व्यवहार में भी लगाया गया कि कहीं पर यदि दो व्यक्ति बातचीत करते हुए परस्पर और सात कदम आगे साथ साथ चल देते हैं, सात कदम आगे बढ़ जाते हैं, तो देखो ना, अगर दुश्मनी होनी होती तो पहले भी आती, सात कदम बढ़ लिए और बिल्कुल दोनों में कोई झगड़ा पैदा नहीं हुआ, इसका अर्थ है मैत्री हो गई है। तो फिर उस मैत्री का ही नाम हो गया ये शब्द के द्वारा साप्तपदीनम सख्यम। एक उन्होंने प्रमाण भी दिया है, ये कहां का वाक्य है ये कि सख्यम जनाह साप्तपदीनम आहुहु, जनाह सख्यम साप्तपदीनम आहुहु, सभी लोग मित्रता को साप्तपदीन कहते हैं, मानते हैं कि मित्रता अगर है तो सात कदम किसी के साथ चल दो तो मैत्री हो जाएगी। तो देव के तो बहुत कदम हो गए होंगे अब एक देखो आगे और शब्द आ गया, बहुत सुंदर शब्द है ये हयंगवीनम संज्ञायाम। कभी सुना है हयंगवीनम? तो हयंगवीनम प्रथमैक वचनांतम संज्ञायाम सप्तमैक वचनांतम, संज्ञा है यानी कि विशेष अर्थ में ये निहित है शब्द, तो संज्ञायाम विषये हयंगवीनम इति निपात्यते। अब संज्ञा है तो पाणिनि को बताने की आवश्यकता नहीं है कि किस अर्थ में लेना है, उन्हें पता है कि हाँ प्रसिद्ध शब्द है ये, तो उन्होंने बना बनाया शब्द पढ़ दिया, उसी के टुकड़े करके अर्थ निकल आएगा स्वयं ही। तो देखो शब्द क्या है, हयंग गबीनम, इसमें से हमने ख प्रत्यय को हटा दिया, खय प्रत्यय करेंगे ना निपातन से, तो खय प्रत्यय को हटा करके मूल शब्द रह गया, क्या रह गया, हिया शब्द होता है ना, यस यस माने कल, कौन सा कल, बीता हुआ, जो बीता हुआ कल है वो हिया से है आगे वाला, श्वस होता है। अब हिंदी में तो दोनों कल कल ही हैं, ये वो भी कल है ये भी कल है, लेकिन यहां दोनों के पृथक पृथक शब्द हैं। तो हियस शब्द और दूसरा शब्द है गो, गो दो हो, क्योंकि गो से बात बनेगी नहीं, अर्थ नहीं निकल पाएगा, तो गो दो हो का अर्थ क्या हो गया, गवाम दो है गो दो है, भाई गाय का जो दूना हुआ है अर्थात दुग्ध, तो गो दो हो का अर्थ हो गया दूध, कैसा दूध, हियस गो दो हो, कल का निकला हुआ दूध। मक्खन कैसे बनता है, आज के दूध से आज बन जाएगा तुरंत ही, नहीं, कल जो दूध निकाला था उसको गर्म करके जमा दिया गया, फिर उस दधी को दूसरे दिन, क्योंकि कम से कम रात भर का समय चाहिए उसको जमने के लिए, फिर उसको मथनी से मथा गया, तब जाकर के जो निकला वो क्या बोलते हैं उसको, मक्खन। तो मक्खन को बोलते हैं हयंगवीनम, उसी का पर्यायवाची है। तो क्या चीज है ये, यह है ह्यो गोह दो का विकार, जो ह्यो गो दो है कल का जो दूध था गाय का दूध उसका विकार। अब देखो इस शब्द में एक और अर्थ भी आ रहा है कि हयंग गबीनम यदि हम बोल रहे हैं तो ये भी प्रसिद्ध हो गया कि ये गाय के दूध का ही मक्खन है, भैंस के दूध का होगा तो फिर गोदोह कैसे बोलेंगे उसको, ये बनेगा ही नहीं शब्द। तो पाणिनि ने भैंस के दूध को यहां स्वीकार नहीं किया है, और वैसे भी घृत शब्द अकेला जब आता है ना आयुर्वेद में, घृत शब्द भी वो भी गो घृत के लिए ही आता है, वहां पर तो गो विशेषण लगाना भी नहीं पड़ता, घृत कहते ही तात्पर्य गो घृत। ऐसे ही मक्खन भी देखो यहां तो गो शब्द भी आ चुका है, तो निपातन से क्या मानेंगे यहां पर, अब देखो शब्द तो है ह्यो गो दोह, क्योंकि यही तो निकल रहा है प्रारंभ में, ह्यस का गो दोह के साथ समास कर लिया, तो गो दोह के साथ समास करके बन जाएगा ह्यो गो दोह, ह्यस गो दोह, सकुरुत्व और उकार और गुण करके, और समास उसी करेंगे सहसुपा, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर प्रथमान से ही विग्रह कर लेंगे, जैसे दोह शब्द क्या है, दुहियत इति, दोह जो दोहा जाए, दूध अर्थ निकालना है हमें, यहां पर कर्म में करेंगे घे प्रत्यय, दुहियते इति दोह, ये कौन हो गया दूध, जो दोहा जाता है कर्म में, और गोर दोह गो दोह, यहां षष्ठी समास कर लेंगे, अब षष्ठी समास तत्पुरुष यानी गाय का दूध गो दोह बन गया। अब ह्य शब्द के साथ में, ह्यस शब्द के साथ में जो समास करेंगे तो ह्य गो दोह इति ह्यो गो दोह, यहां सुप सुपा से समास कर लो, कोई सूत्र नहीं है अलग से, अब तो सुप सुपा से समास हो गया। उसके बाद फिर विकार अर्थ में ये सूत्र यहां लगेगा, यदि पाणिनि नहीं कह रहे हैं विकार अर्थ में, लेकिन विकारी ही कहा जाता है, दुग्ध का जो मक्खन है वो विकारी ही हुआ, तो विकार अर्थ में यहां पर ये प्रत्यय होकर के खय प्रत्यय, और अब खय प्रत्यय करने के बाद अब इसमें अन्य कार्य क्या होगा, क्योंकि शब्द बनाना है हयंगवीन, तो ह्योगोदोह शब्द के पूरे के स्थान पर एक नया आदेश कर दिया गया निपातन से ही, हियंगु, अब इसमें कल्पना मत करना है क्या है क्या है, बस जो है पूरा ही पूरा बदल दिया गया उसका स्वरूप ही, तो हियंगु शब्द से करना है प्रत्यय। अब हियंगु से करेंगे तो आदि अश को वृद्धि हो ही जाएगी, और गुण से गुण होकर के अब आदेश हयंगवीनम, तो हयंगवीनम वैसे तो मक्खन के लिए प्रसिद्ध है ये शब्द, इन्होंने यहां लिख दिया है घृतस्य संज्ञा ईशा, तो ठीक है मक्खन तो निकला ही है, तो मक्खन तो प्राय नहीं खाते हैं लोग, उसको पिघला करके ही खाते हैं, वही घी बन जाता है, तो ये गो घृत के लिए या गो मक्खन के लिए प्रयोग में आता है। चलो ठीक है, बस यहीं तक रखते हैं अभी, प्रणोधनी ओ